जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीता राम जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीता राम जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीता राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम जय रघुनंदन जय सिया राम